bir geveze. Oğluna meyil verdim, darılma hanım teyze. Of ne demol, kızına meyil verdim, darılma hanım teyze. Of ne demol. Yanma yüreğim yanma, ayrılık bize düştü. Of ne demol, yanma yüreğim yanma, ayrılık bize düştü. Of ne demol. Diye nedir bu?